iloisesti ralladen lähti Iivana sotaan. Ja joutuessa Mannerheimin linjalle muuttuikin nuotti paljon surullisemmaksi, kuten seuraavasta kuulemme. Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli Iivana. Kun Molotovi lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, Finlandia, Mannerheimin linjal oli vastus ankara. Kun Karjalasta alkoi hirmutulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Njet Molotov, njet Molotov, valehtelin enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso chorpas niin, Tsuhna aikoo käydä meitä Kraivelistakin. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelin enemmän kuin itse Bobrikov. Siellä onkin Molotovin torpamma. Sinne pääsee Stalinit ja muutti huijarit, politrukit, komissaarit ja petruskoijarit. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.